نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما بعد فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أما بعد حب درویش شان کلید جنت استا حب درویش شان کلید جنت استا دشمنی ایشا سزائے لعنت استا درود شریف ہوئے اللهم صل علی سیدنا دا پٹا با تاسو تا دا العین اٹلان دے نہم نمبر دکان دا مسلم جان سرا کباڑی بازار کے ملاوے گی جناب صدر وقابل قدر آو مولانا مولوی محمد عزین خان بارک اللہ فی عمره آو زمانو رو علماء کرامو ملگرو آو مشرانو کشرانو امزولو ننگیالو اللام سر زمان دا ایمان دا زوال نہ بچ او ساتا عزیزانو دا نننے دینی جرگاو یو مذہبی اجتماع چنن ستاسو دا بادر کلی دا نواخیلو کندی کے مناقض دا نو دا دا جناب رسول اللہ علیہ السلام سر دمین اظہار دے اللہ دے قبول کی ما نمخ کے زمارور مولانا حبیب الرحمن مولوی صاحب کل خبرے او دا ترنم و دا نظم و دا نصر دوارو اندازو کی اغی خیستہ بیانو کو اللہ دے منگتا دا عمل توفیق اغی تا دے اللہ جزے خیر نصیب کی ما یاد کریمول استو چه وقضا ربک اللہ تعبدو محمد رسول اللہ تا اللہ فرمائی چه اے حبیبا فخر الانبیاء امام المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تدے آریو امتی تو آیا چه اے زما امتی اللہ پیسلہ کرے چه دے اچھا عبادت پنکے ما سوا دا اللہ نا اللہ دے منہ عبادت گزار جوڑ کی او بعد عبادت دا اللہ نہ بد پلار او دا مور درجہ دا ستا پکور کے لوی پیرو لوی غوث او لوی قطب ستا پلار او ستا مور دی بیا دوی سر دا خدین بعد احسان کو خدمت کو محبت کو اللہ دے منہ او تاصل توفیق را کی کدا پلار او مور ستا پا خدمت کی لوی تلوئی شو دی زارو یا یو جم دیو یا دوارا جم دیو نو گوارے خبردار ولا تقل لهما اوف. قرآن عظیم فرمائی چھے دے پلار و مور تب اوف نوے پوئے گئی دے پلار و مور تب اوف خدرے نکے ولا تنہرهما او نبا دے پلار او دے مور تا رٹل یا ترخ خبر کے بلکہ وقل لهما قولا کریما دی سر بندر میں نرمی خبر کے او دیر دا عزت او دا عظمت او دا محبت او دا الفتنہ ڈکے مامور خبر سلوک پپلار و مور سا زکر دا اللہ نا بعد دوے ما درجہ اللہ دے چوئے دا پلار او دا مور زکر چھے اللہ خوئے خالق حقیقی دے خو بیا پالل والا دا پلار او دا مور مجازی دی کنی مور چھے دا خپل بچے نحلس میں آشتے پخپل زرسرا داو سی دا گران کار نے جواب کوئی آوے نو اللہ ہوئی چھے دا دم رلوئے زور او دم رلوئے تکلیف دے پلار او مور برداشت کو نو ما خو خالقو ما پیدا میں کرے خدا پلار او مور استا سرا دا پالل سلوک کئی نو ما پس دویم نمبر درجہ او پوڑے پدے آیات کریمہ کے دا پلار او دا مور خدا دیرا نمبر اور نکی. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چھے جنت دا مور او دا پلار پا خدمت کے دے یعنی پا قدمونو کے دے مانا دادا چھے دا پلار او دا مور دا قدمونو کے خپل ذان خاور کے دا رسول مقبول دا وصال وقت دے عمر فاروق رو غستا رضی اللہ تعالی عنہ بیا عثمان زندورین و حضرت علی حیدر کرار سرد صدیق اکبر و صحابون چراوے غستلوے دا سے مرض باندے پروتیم چے بیا میں خیال نہ دے کجور آواز کئی چے صحابہ و راش ہے معلومات نشت دے چھے ددی بیمارے نہ بعد ضرور پاتے شمو کنا صحابہ کرام را روان شو او پا منڈ منڈ ددوارو جانو سردار تر خوارال یو صحابی ور تواز کئی چھے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی زمانم تاسو اغستیو زدر تا حاضر ماں ستاسو پڑکم ارمان دے یا رسول اللہ داغے بیانو کا زد تابدار ماں ورتوے صحابو دا سے مرض باندے گرفتار معلوم نہ دچے روغ بشمو کنا دا سے رات اخکاری دے دینا با وفات شم خدا زما جوبان دا پنی دی بل پٹکے ام سادا دا بواخلی دل تپ دے قرن کے زمایوں عاشق دے دا باغل وارک عمر فاروق ورتوی چی یا رسول اللہ علیہ السلام خبر بانے میں پوئے گئی ٹول پوئے گئی ورتوی رسول اللہ علیہ السلام پکم جہاد چھے تو علانے آواز دکڑی ننو مونگ در سرائیو صحابو در باندی زال قربان کھا دلتا ورتا حضرت علی ویچی یا رسول اللہ علیہ السلام تا چھے پکم سختے کے مونگ تا آواز کرے دے مونگ در زان سرمن اغر زولا وخم زان نبی لکڑے وینم زان نتوئے کے تا سر پا ار جہادا پا ار مقو تکلیف لانو یا رسول اللہ دا جو باو پڑے ام سو پٹکے مونگ لولن راکے زمونگ نما سیوا بدے بل سوگ دا سے شکوی مونگ لے راکے کن ورطوئے چے زمان صحابوں پا خدے قسم دے داگے قرن کی یو انسان دے اویس نمے دے پا ما باندے دا دیر وقت نمائن دے ما سر دوم رمینہ دا چے اغن تا پوسکے چے تاسو دا حضور سر سوم رمینہ دا نو اے صحابو الحب من من الجانبین محبت دوانو طرف نہ دے چے پما غمیں لے اے صحابہ زم پہ باندھ میں لے اما حضرت عمر فاروق ورت وچ یا رسول اللہ اگر خوستا سو پا خدمت کے معاذر شوے لنے نے در سرول پت کرے دے نے صحبت کرے دے نے جہاد کرے دے نے در سر حج کرے دے نہ مدینہ تو رسول تراغلے دے یا رسول اللہ نستا دربار تراغلے دے نے صحابے سو پو سر سبق ویلے دے اگر پتا باندے سنگ میں لے اتا پہ سنگ میں لے عجیب نکترہ ورتویا صاحب کرام چلاش ہے نظماد تر اپنا ورتو آئے چھ جناب رسول اللہ دربان سلام ہوئے او بعد سلام نہ ورتو آیا چلکت پر رسول اللہ صلی اللہ درجے میں نے نو رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چھ زدربان پزر کرتا زر درجے میں علی امان اے صحابہ کرامو نیرا سرا صحبت کرے دے نیرا سرا ملاقات کرے دے نیرا سرا جہاد کرے دے نیرا سرا دلتا مسجد نبوی کے قرآن ویلے دے نی سبق حدیث دکڑی دی نمی چرتا پبل سے پس لے گلے دے خما سرا مینہ دا زمام ور سرا مینہ دا دا سلور وڑا تحفی ولی حسین دا دا غبان قربان شاہ رسول مقبول ور توی چما سرا مینہ دا صحابہ ورتوی سنگ در سر مینہ دا ورتوی قربان ماتے ہزار گا کرت جواب رو لے گا چے پکور کے میں یو مور جم دے دا داغی خدمت و کما او کستا دربار تا در شمستا صحبت و کما دا سرا تو آیا وے ما ورتوی چے زما صحبت پرید خود داغی مور خدمت و کا اے صحابہ را روانو ما سر حج دا پارا ما ورتوے حج لمرازا دا بوڑے مور خدمتو کا ما لجہاد لراتو میں جہاد تا مرازا دا بوڑے مور خدمتو کا ما لحجرت سختے کے ملگر کے دو ما الزمام ملگر کے گا فعرفات مودرے گا منا کے مودرے گا مزدلفہ کے مودرے گا صفا مروہ کے منڈ موہا حج دا بیت اللہ مکوا آغا کانی مخبول وچی یو لگ سلیری زرا انبیاء علیہ السلام و سلام پی شننے لگو لی دی آغی صفا مروہ کی مننے موا پکم صفا مروہ کی جہاجرے ابراہیم خلیل اللہ ما محمد رسول اللہ مننے والی دی دا عرص پریدا خستا مور جم دید دا مور خوانا چرتا مزا اے صحابو قدوا ربک اللہ تعبدو الا ایہ رب العزال فرمائی چھ اے زما بندہ ما پیسل کردا چھ تب دبل چھ عبادت نکے کہ عبادت کے نو دا یو اللہ عبادت پکے او دا اللہ دا عبادت نباد با دا پلار او مور خدمت کے ستاکور کے لوی ولی او لوی قطب و لی زوان لوی پرستا بڑے مور ستاس پنگیر پلار دے اللہ فرمائی اے محمد رسول اللہ کچرستا یا امت ما تا دشپی پا سجدہ پروتی دروازی راتا رو جوی پا تمام عمر و زندگی دے تیرکی خوچ پلار و مورت خپائی نبی روجہ قبول کم و نبی سجدہ قبول کم اور دا دوزخت بے گزار کم ند مز قبلیگی ند روجہ قبلیگی ند حج و جہاد قبلیگی چا ترسو در نپلار و مور پخلانوی یا لازم ان پکور کی مونگ نسپین گیر پلار او سپین سر مور پخلاکا رسول مقبول ورتوی چاگ دا مور خدمت تا پاتے دے پا ایمانی ہوا ہے دا رسول اللہ علیہ السلام پا صحبت کے گٹشتا دیو کنا ٹھولوائے نا نا پا زور بوائے دا رسول اللہ علیہ السلام دا صحبت نا رسول مقبول او فرمال چې زما د صحبت نه زما د دیدار نه زما د مجلس نه او زما د جماعت او د حج نه د پلار او مور خدمت ډیر ضروری دی. نو هغه خدمت ته پاتې و نن خو درته وایي د پلار او مور د وړې کې واچ ما سره ملګری شو وایي که نه وایي اوس دا د زړو اوس دغه زاړه پلاران نه دي چې دی زوی ته وایي چې کور له بیا راشي او پیزوان پکې واچوي پیزوان نه نه وایي دی پرېږده. ما ته وګورئ شیخ جریج بغدادي رحمت الله علیه یو ډېر لوی غوث تیر شوی ډېر لوی غوث تیر شوی دی او لوی قطب او ولي و د زمانې په منځ ولاړ دی. الحمدلله رب العالمین مور ورته وایي جریج بچی راشه دے سجدہ کے ٹر دے سبحان ربی الاعلی مور ورت وئی بچے نیم اشپ دراشا بیا لگیا دیا تحیات للہ و صلوات و طیبات مور ورت وئی بچے راشا دے وئی چھ پرور دیگار علما ما خود نپلو نیت تڑھل دے نیمش پا دا سجدی لگو ما تا تا قید کو ما تا تا جلس کو ما تا تا قیرت وے ما ستا تا قوا بیانو ما ستا لویو بڑھائی بیانو یا اللہ دلتا میں مور آواز کئی علب مور لو ارزم چھ ترسو میں دا منز پورا کڑے نوی دا منز دا خدا لے کرے چاہ دا سجدی چاہ تا لگو لے نو خدای ته سجده بهتره ده که نه ده. شیخ جریج بغدادی وی چې پروردگارا یو طرف ته تا ته سجده ده بل طرف ته مو آواز کوي یا الله ستا سجده خو نه پرېږدم مور له به ورنشم اله به ورځم چې تا ته سجده پوره کړم سلام وګرځوم خو چې مونځ یې پوره کړلو ورپسې ورغی چې وا مجان تا ما ته څه وی وی بچیا هغه ټایم مې ضرورت و او اوس مې ضرورت نشته چې په مونځ باندې مشغول وی ورانه لې ورته وی ما زه دغه وخت په سجده باندې پروت وم وی بچیا هر څه چې دې کول خو ما درته وی چې راشه را لنه لې زما د زړه نه اوفوهای ختلې دی معلومه نه ده چې انجام به څه وي ورته وایي و مورې پخلا شه و مورې رضا شه و مورې داد رالم وی بچه ته مې زوی او زه ستا مورې ما الله به دې درباندې تود باد نه لګی خو بچه زما د زړه نه یو خفګان آی ختلې دی واپس نه راځي که راځي څه وخت چې شیخ جریج بغدادي رحمت الله علیه دربار ته لاړه دربار کې ور سره موریدان ناستی او خلکو ته لګیا دی واز کوي واز کې دومره لوی اثر و چې الحمدلله خلاص کنو درې جنازې هغه سات مجلس او جلسه ګان ووتې دومره مؤثر بیان یې درې جنازې څه وخت چې جنازې بهر ته ووتې نو شیخ جریج بغدادي رحمت الله علیه تقریر ته ولاړ دی چې ووی چې دا تقریر خلاص کی نو دے بے جنازہ کئی اگر چھ تقریر خلاص کا جنازی لور وطن ورط پولیس ولاروت کرے ورط واچولی واہ شیخ جریج بغدادی ام دے جامے دے پیرانو اغسطے دے پٹکے دے دا پیرانو والے دے تسبے دا پیرانو دی نن پتا رپورٹ یو خز رپورٹ کرے دے چھ شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ ما سر زنا کرے دا زما پا گینڈا چکم ما شم دے دا دا پلار شیخ جریج بغدادی دے اغلب سزا ورکو ما غرص پوشو شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ ورت جاڑی ورت وی پخدے قسم دے دغه خزم آسر مخامخ کے زخو پدے شپک کالکی دخ پل خانہ قانم چرت تل نیما نما دغ بدبخت سر زنا سنگو کرا چلو غوندے وقت کہہ رہے دا آگا خزیرہ وستا وگا ورتوی چھ وجو رہ جا زدر لراغ لما دملو تا ما سر زنا اکڑا زما پا گیڑ چکم ما شم دے دادش پا گمیاشتو دے داستا بچے دے ددن بینکار لکے شیخ جوڑے جی بغدادی تیت کرے وا چولے او موریدان ور پسیشو موریدانم جاڑی چه اے پروردگارا شیخ جریج بغدادی خطا تا دشپی پسجدوی درواز روجوی یا اللہ داد پکم یو غم کی را گیر کرو مصیبت دیکھنے عرض زمانہ کے دوستانم داولیا وشتا و دشمنانم شتا شیخ جریج بغدادی نا موریدان تاو شوی دیو جاڑی شیخ جریج بغدادی او خیجو دا سزا زیتان آغا ورتوی چی اللہ دا پا رکیں آغا کمی خزی چی پا ما رپورٹ کردیں داوے کردنو آغا میدان تمرا والا آغا بی بی پسی پولیس لار دا زمانے دا وقتا او اغیر آوستا وی بی بی دا دوم رلوی سزاو تو مت مالا ولی راکا و بدبخت دا بد بلچاوی زخو دا اللہ ولیما اللہ تا قیما دا اللہ نقیما اللہ تا پسجد پروتیم دا اللہ نا او یریگا دیخ پل قول نواپس شاک اور توجی و جلانا پزور رونی ولما او ما سر بد پیلی اکلا دا زما پا گیڑ دشپگو ماشم میاشتو ماشم دا دا دا بچے دے دنیا والا را دا او شیخ جریج بغدادی اترا جلات تیوی دوری ورکا چی جلات دورو چا تکڑا او اغی دل را غردولا نو دا گیڑ دا من آواز را گے چی و جلات دا زد شیخ جریج بغدادی زینے ما زما پور دا دا یو گڑ بشپون کی سر زنا کرے وزد شپون کی زویما یو طرف تا دا اللہ ولی دی کرامت و گوران ورطوے این جلا دا خبردار ورج شیخ جریج بغدادی دا پارا سزا ورنکے ورلازیت ورنکے تکلیف ورنکے مصیبت ولی ورنکے زمامور کسی نا کرے دا دا بد کردار دا گنانگار و خطا کار دا دا زنا کار دا دے دے یوش پن کی سر زنا اکرا زداغ بچے ما او شیخ جریج بغدادی پکا لکے زمامور خس کے چم نور چام لی دلی ندی شیخ جریج بغدادی ورطوی چی و بچے وایا بچیا وایا چی دے خزستا دے مور پا ما باندے دا دوم رلویل سامو لگاو زم دریش پی دری رز اجڑول ما مقتدیان امرال اجڑول موریدان میں اجڑے دل او تمام آلا کر پورے او خندل نو بچیا سو وجہ و ما نسو گنا شوی وا ورتے وی شیخ جوری جی بغدادی داز چی لگیا ما داستا کرامتا استا ولایت اللہ را تزکوی چی خبر وایا دادا سے کرامتیں لکی بی بی مریم پا ماشم رون کے مورو تڑلا خانہ کعبے تیرا وستا زکریہ علیہ السلام تے ویدا واخلا مادر بخل دالو یکا او چسو اخلو یشی جارو ور للاس کے ورکا دا بستا دی جماعت خانہ کعبے خادم او جارو کشوی حضرت زکریہ علیہ السلام ورطوے دیر خدمہ قبول اکران رب کریم دی منظور کی ما منظور کا خدا دے منظور کی نن چھ زمونگا یاران باروزی اورا شوی قبول شو قبول شو نام مسئلہ دا لانے سے ویجی قبول شو اور ایدلی میں قبول شو مبارک شا قبول شو علاکہ سنگ قبول دا خدای لار کی قبول شو زما خیال قیامت امراغی صاحب کتاب و مشودت ہوئے چھ بس دن جنت توتی شو تر شوان قبول شو وای د خدای لار نه کړ د خدای لار کې هر سړی تلیش خو قبول شو کړ دا خانه کعبه چې ابراهیم خلیل الله جوړوله نو الله ورته ویلی چې جوړه که پخپله جوړه کړ بل چې کعبه جوړوله الله ورسره امداد کو که نه کو د الله په رضا یې کړې وه که نه یې وکړ نو د هغې نه وروستو ولې ویل چې ربنا تقبل منا پوهېږئ یا الله کعبه تا وی چې جوړه کړه ما خانه کعبه جوړه کړه یا الله خدمت میں ہوکو نہر میں تیر کرے لگا میں تیر کان تندہ میں تیر کان پخ پلیو گو دزوی پو گا باندے میں ددے گنڈونا او گرونو نا گٹ روڑے یا اللہ دمرا تکلیف را باندے تیر شو چھ زماخ پی لاندے پخخ کانی کے ننواتے اگر نہ خی خدا دے بیا بیا تاسو مو حج لبوسی اپا کیوں سمشنا دادا دیر تکلیف مشاقت در یا اللہ تارا تفو فرمائل چھ کعبہ جو رکان کعبہ میں جو رکان زستا پیغمبر ایمان ستا نبی استا ولی ماں کعبہ میں جو رکان خوربنا تقبل منا یا اللہ اسے رانا منظور کان دے مخ کیوئے لکو روستے ہوئے زمون یاران چوزیو بیارا شوی قبول شو قبول شو نوی ستاسو جب پریکما ستاسو جب او داغم اینی دایو جدا دا نبوت داو شو لچه مون تواحی و شوا او دارک را تا خدای وی چه قبول شوی دا دیل دا سیزون پریدم چه دا دی پا دی برستنو که مرتو غگیگی دی برستنو که چرتا بتے زی خلاصے گئے چرتا بیگاہ میں ورتے ہوئے یو زیوی مور تا چی زمان دا توتانو موسم دے بے بے سادر راکا چی توتان دا لروڑا آگا چی لانو توتانو تاو خط لاندے تی سادر چا پٹکا کور تا چی رات توتان خوسکے چی سادر ام بیلے لیو ناغا مور بے ورتے ہوئے لانے پا توتانو پسے رکنے کا سادر بچیا وائے وے لارے پتو تانو پسے رک دے کسا در بچیا تلے خو ایمان سر وے رکھ لے بی ایمان بچیا کنا تلے وے دا ایمان سر رکھ لے با ایمان بچیا آلے کا سجز دکوے بس یو خود ہے منو با یو خود چی چووی چیز یو خود ہے منم فدق ساد دے کافر زکا چھے آمن تو باللہ مفصل ہوا ہے آمن تو باللہ ہے زیو اللہ منم اللہ فرمال چھے پدے کار نکی گی